noastră merge Sfântul nostru împărat. Că înaintea noastră merge Sfântul nostru împărat. Luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te, într-una fi voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. Să fii treaz, popor pe cale, fii mereu curat și sfânt. Nu uita că scurtă-i vremea și om pleca de pe pământ. Nu uita că scurtă-i vremea și om pleca de pe pământ. Este Dumnezeu. Luptă-te, într-una fi voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. Străbate nopți amare văiadânci, porumbiță nu te teme, ești de grabă din trestânci. Porumbiță nu te teme, ești de grabă din trestânci. Luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te, într-una fi voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. Și luptă, în Hristos vei birui, să fii gata în orice clipă, că Iisus ne va răpi. Să fii gata în orice clipă, că Iisus ne va răpi. Luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te, într-una fi voios, înaintea noastră e Iisus Hristos. Luptă-te, luptă-te mereu, înaintea noastră este Dumnezeu. Luptă-te, într-una voios. Înaintea noastră e Iisus.